ต่อจากนี้ไปเป็นการรมธรรมชาเรื่องวิธีแก้จิตกระด้างของนักปฏิบัติธรรมโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่12มีนาคม2530ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เราก็มาฟังสิ่งที่สมควรจะได้ฟังกันต่อนะเป็นการทำให้เกิดบุญกิริยาวัตถุกันให้จริงนะกิจวัตรหรือว่าสภาพที่เราเป็นอยู่พวกนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่ามันดำเนินไปได้นานนานดำเนินไปได้คงสภาพเขาก็เรียกว่าเที่ยงแท้หรือเรียกว่าถาวรเรียกว่ายืนนานสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ตั้งอยู่จนนิรันดร์แต่สิ่งใดที่เป็นความดีเป็นกุศลเนี่ยเราจะต้องพยายามตั้งใจบูรณะตั้งใจกระทำตั้งใจสืบสารโดยอุตสาหวิริยะเอาไว้เมื่อสิ่งนี้แน่ใจว่ามันเป็นดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นความดีความถูกต้องที่จะต้องให้เป็นอยู่ให้เกิดอยู่ให้มีอยู่เราก็จะต้องกระทำไว้ตั้งแต่เราประจำตัวเราไปจนกระทั่งทำแล้วเป็นพฤติกรรมเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่เป็นกิจกรรมเป็นกิจวัตรที่เกิดอยู่ในหมู่ในกลุ่มในสังคมก็จะต้องให้เกิดอยู่เสมอให้เที่ยงแท้ให้ยืนนานให้สถิตเสถียรจนกว่าจะแน่ใจว่ามันควรเลิกควรปลดควรปล่อยเราก็รู้ด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาของเราว่าสิ่งนี้พฤติกรรมนี้การกระทำอย่างนี้ควรเลิกแล้วควรลดควรลาควรปล่อยควรหยุดควรไม่ให้เกิดอีกไม่ให้มีอีกเพราะว่ามันไม่ดีแล้วไม่สมควรจะตั้งอยู่แล้วก็ค่อยเลิกไปแต่ถ้าสิ่งใดที่ยังดีอยู่เราก็จะต้องยังกุศลนั้นให้ถึงพร้อมอยู่ด้วยความรู้ด้วยความอุตสาหะภาคเพียรด้วยความยินดีใช้อิทธิบาทอยู่มีความยินดีมีความวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาวิมังสาจะเป็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าพิจารณาไตรตรองอยู่เสมอไม่ใช่ทำไปแล้วก็ทำสักแต่ว่าทำเป็นศีลปฏิปรามาสทำเป็นจารีตเป็นประเพณีโดยไม่รู้ว่ามันควรหรือไม่หรือทั้งที่มันล้มเหลวแล้วมันเพี้ยนมันแปรมันถูกอะไรมาแซมมาแซงมาทำให้มันเสียรูปเสียเรื่องเสียความจริงเสียคุณความดีคุณค่าอะไรของมันไปแล้วเราก็ไม่มีวิวังสาไม่เคยได้ตรวจตราไม่เคยได้ไตร่ตรองไม่ได้ปรับปรุงหรือว่าไม่ทำให้มันได้ดีเพราะองค์ประกอบแต่ละอย่างมันก็สามารถที่จะมีอะไรผสมผสานแทรกแซงหรือว่าแปรปรวนหรือว่าไม่เหมาะสมกับยุคกับสมัยอะไรต่างๆพวกนี้ได้เหมือนกันเราก็จะต้องมีวิมังสามีธรรมวิจัยมีการรู้ด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาถ้าเผื่อว่าเราเป็นผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาไม่ใช่พาซื่อเด้อไปเฉยๆเราก็จะต้องรู้องค์ประกอบรู้สิ่งที่ให้ประโยชน์ให้คุณค่าอะไรต่ออะไรอยู่นั้นไปเรื่อยๆนะเรามีกิจวัตรเรามีการเป็นอยู่มีระบบนะมีทั้งระเบียบมีวินัยมีกฎมีหลักมีวิธีการมีหลักการต่างๆที่เราได้ใช้ได้กระทำอยู่ทุกวันนี้อาตมาก็เห็นว่ามันดีหลายอย่างมันก็ดีแล้วเราก็พิจารณากันอยู่ตลอดเวลา ปรึกษาหารือไตร่ตรองตรวจสอบดูว่าอะไรมันดีมันไม่ดีอะไรไม่ดีปรับปรุงขึ้นอีกอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็พยายามบูรณะพยายามกระทำให้มันทรงไว้ตั้งไว้อย่างที่เป็นอยู่นะนี่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่จะต้องรู้จริงๆแล้วก็กระทำจริงๆเราได้กระทำสิ่งที่มันยากนะมันยากให้มันตั้งอยู่ให้มันเกิดขึ้นกว่าจะได้ผู้ใดคนอย่างที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้นี่ดูอุดมสมบูรณ์อบอุ่นพอใช้ทีเดียวอุดมสมบูรณ์อบอุ่นพอใช้นี่อาตมาพูดในฐานะตัวอาตมาซึ่งอาตมาเห็นว่าตัวเราก็เท่านี้เราทำงานทำการทำให้พวกเราได้เกิดความรู้ได้เกิดความเป็นไปได้พัฒนาอะไรต่างๆนานามาจนกระทั่งสละมาอยู่ในลักษณะมักน้อยสันโดษอยู่กันอย่างที่เป็นอยู่ได้ขนาดนี้เนี่ยกินกินอยู่ๆกันอยู่อย่างนี้ทำงานทำการสร้างสรรค์พัฒนาตนมีโพชฌงค์มีโพธิปักขิยธรรมเป็นตัวหลักทฤษฎีหลักของชีวิตที่เราใช้จริงๆนำมาประพฤติปฏิบัติอบรมฝึกฝนตนจริงๆใช้ตามทฤษฎีนั้นทฤษฎีโพธิปักขิยธรรมหรือทฤษฎีโพชฌงค์ทฤษฎีที่ทำอยู่ประจำวันเป็นมรรค8มรรคองค์8เราทบทวนทิฏฐิอยู่ทุกวันให้ทิฏฐินี่มันตรงอะไรมันเพี้ยนอะไรมันชักจะเผลอๆเพลย์ๆอะไรชักจะไม่เร่งไม่รัดชักจะหย่อนยันยานชักจะไม่ค่อยจะทรงสภาพที่ดีก็จะมีผู้รู้ผู้เตือนผู้คอยแนะนำกันอยู่ตลอดเวลาให้เกิดทิฏฐิที่ดีทิฏฐิที่ตรงทิฏฐิที่ถูกต้องเราเตือนกันอยู่สม่ำเสมอไม่ใช่ทำไปสักแต่ว่าทำโดยไม่รู้เรื่องสวดเป็นนกแก้วนกขุนทองพูดกันเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่ใช่อย่างนั้นนะเราทำอย่างที่เรียกว่ามีสติสัพพัญญะพิจารณาตามตั้งมั่นไปอยู่ทำให้ทิฏฐินั้นถูกต้องเสร็จแล้วเราก็ต้องไปพยายามไปมีสติสัพพัญญะอบรมตนปฏิบัติตนตลอดแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันผ่านวันผ่านเวลาไปเราก็มีสัมโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ด้วยความพยายามวิริยะอย่างแท้จริงก็ทำให้มันเกิดปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาอย่างย่อถ้าเราขยายเป็นโพธิปักขิยธรรมก็อย่างครบครันนั่นแหละเราก็ทำอยู่จริงๆมีอยู่จริงๆเป็นประจำวันได้ประพฤติปฏิบัติไปจนกว่าจะเสร็จกิจแม้เสร็จกิจแล้วเป็นผู้ที่เจริญประเสริฐมีเครื่องอาศัยเป็นอรหัตผลสมบูรณ์เป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามก็จะเกิดสิ่งที่เที่ยงแท้สิ่งที่ถาวรมีเครื่องอาศัยมีธรรมวิหารมีธรรมวิหารหรือมีสิ่งที่เราได้บรรลุนั้นเป็นธรรมวิหารเป็นเครื่องอาศัยอย่างแท้จริงเราก็ยังจะไม่ใช่ยังมันจะเป็นไปเองผู้ที่บรรลุถึงขั้นอรหันต์เป็นผู้ประเสริฐแล้วอาตมาไม่ต้องพูดอย่างนี้สิ่งนั้นจะเป็นจริงของผู้นั้นเองเป็นสิ่งที่มั่นคงเป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ถือว่าเที่ยงแท้เป็นหนึ่งเป็นเอกังหิสัจจังเป็นสัจจะที่เป็นหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีถาเป็นผู้มีสิ่งที่ถาวรมีการดับกิเลสสนิทถาวรไม่มีการเกิดอีกไม่มีการเกิดกิเลสอีกนอกจากจะเรียนรู้ที่เป็นอภิสมาจารต่างๆเป็นสิ่งที่จะทำให้เจริญยิ่งอยู่ให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เจริญนั่นก็มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นพ้นทุกข์แต่มโนกรรมก็ยังมีปัญญาและมีเจโตที่จะเจริญจิตใจจะมั่นคงจิตใจจะแข็งแรงจิตใจจะกล้าหาญยิ่งขึ้นอีกพระอรหันต์เจ้าก็มีความกล้าหาญแต่ละบุคคลไม่เท่ากันและมีความฉลาดมีปัญญามีเจโตไม่เท่ากันแต่ท่านก็ยังจะมีความเจริญยิ่งอยู่วุฒิอยู่แม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว แต่ละกาลแต่ละเวลาเป็นผู้เจริญจริงๆคำว่าผู้เจริญนี่ลึกซึ้งเรามาปฏิบัติธรรมนี่จะไม่เป็นผู้ที่เสื่อมมั่งเจริญมั่งวนไปวนมาประเดี๋ยวเสื่อมประเดี๋ยวเจริญประเดี๋ยวเสื่อมประเดี๋ยวเจริญแล้วมาปฏิบัติธรรมนี่ตั้งใจจะเป็นผู้ที่ตั้งมั่นหรือเที่ยงแท้ไปด้วยทิศเจริญทิศทางที่เจริญจะเจริญไปเรื่อยๆเป็นวุฒิวุฒิ จะไม่ใช่วกวนอยู่ประเดี๋ยวก็เสื่อมประเดี๋ยวก็จิตตกประเดี๋ยวก็จิตตั้งประเดี๋ยวก็จิตตกประเดี๋ยวก็จิตตั้งมันก็ช้ำมันก็ระบมกันแย่เดี๋ยวตั้งประเดี๋ยวตกตีละกาหกเขมรอยู่ก็แย่กันพอดีเราจะให้มาตั้งมั่นตั้งมั่นในทิศทางที่มันจิตตั้งมั่นตั้งจิตได้ว่าไปในทิศที่เจริญเจริญจริงๆจึงเรียกว่าผู้เจริญท่านผู้เจริญ ยิ่งตั้งมั่นได้จริงถูกทิศถูกทางแล้วก็รู้กุศลอกุศลมีสภาพของมุทุภูเตกัมมณิเยทีเตอเนนชัปปเตเป็นฌานเป็นวิมุตติยิ่งได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง 4 แล้วก็สั่งสมวิมุตติวิมุตติวิมุตติไปมันก็ยิ่งตั้งมั่นมันก็ยิ่งจะเป็นความเที่ยงแท้ความสถิตเสถียรถาวรยิ่งขึ้น จนเป็นหนึ่งจนตั้งมั่นไปในทิศที่เจริญอย่างแท้จริงนะเป็นผู้ที่ละบาปได้สิ้นนะสัพพปาปัสสะอกรณังยังกุศลให้ถึงพร้อมได้จริงจิตสะอาดบริสุทธิ์สมบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นหัวใจบางคนก็ไปเรียกว่าหัวใจพระพุทธศาสนาคือโอวาทปาติโมกข์ที่ว่าสัพพปาปัสสะอกรณังสิ้นบาป บาปทั้งปวงสิ้นไม่มีดับสนิทสําหรับการกระทําของท่านพฤติกรรมของท่านไม่สร้างบาปอีกแล้วไม่ว่าบาปเล็กบาปใหญ่อะไรก็ตามยังกุศลได้ถึงพร้อมลูกเดียวมีชีวิตอยู่มีแต่กุศลสร้างแต่กุศลอย่างเดียวจิตก็สะอาดบริสุทธิ์แต่อาศัยจิตสะอาดบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นจนกว่าจะดับขันธ์ 5 จนกว่าจะดับรูปดับนามพระอรหันต์เจ้าก็จะเป็นผู้เที่ยงแท้อย่างนี้ ว่าในความหมายของศาสนาพุทธนั้นต้องฟังเป็นวิพัชวาทีรู้ว่าสิ่งที่อะไรอะไรก็ไม่เที่ยงแท้และก็มีอะไรล่ะที่เที่ยงแท้เป็นคำกล่าว 2 ด้านไม่ใช่มีคำกล่าวเป็นเอกังสวาทีเป็นคำกล่าวด้านเดียวพูดกันด้วยเรื่องทิศเดียวไม่ใช่ทิศเดียวเราพูดทั้ง 2 ทิศ 3 ทิศพูดทั้งส่วนอื่นด้วยให้เห็นรอบด้าน ไม่ใช่เข้าใจอยู่สุดโต่งอยู่ด้านเดียวเพราะความว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงไม่แท้ใช่สิ่งที่มีในสภาพสิ่งที่มีอยู่ความจริงมันก็ไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงกุศลมันไม่เที่ยงเราจึงยังกุศลได้ถึงพร้อมอยู่เสมอด้วยความรู้มีสติสัมปชัญญะปัญญารู้ว่าไอ้นี่มันเสื่อมลงไปแล้วความดีกุศลทั้งปวงมันเป็นความมีเป็นความตั้งอยู่ แล้วมันจะเสื่อมไปธรรมดาเพราะเราจึงต้องพยายามให้มันดีให้มันถึงพร้อมให้มันเจริญให้มันเจริญไปเจริญอยู่แม้เราทำให้มันเจริญให้มันมีเนื้อหาสาระของมันที่แท้มันก็ตั้งอยู่แล้วก็มันก็จะเสื่อมเพราะมันเป็นสิ่งที่มีเข้าใจไหมว่ามันเที่ยงแท้คืออะไรและไม่เที่ยงแท้คืออะไรมันไม่เที่ยง ฟังให้ดีนะความนี้มันซ้อนกุศลหรือความดีที่เราบอกว่าเรามันสถิตเสถียรถาวรนี่มันก็ไม่เที่ยงแต่ที่มันเที่ยงก็เพราะเราทําให้มันเที่ยงเราต้องมีอุตสาหะวิริยะเราต้องมีความเพียรเราต้องมีการกระทําด้วยความรู้เรายังมีพฤติกรรมเรายังมีเรี่ยวมีแรงเรายังมีสมรรถนะเราต้องทำยังกุศลได้ถึงพร้อมอยู่เพราะฉะนั้นพระอรหันต์เจ้าจึงไม่ใช่จิตบริสุทธิ์อย่างเดียวพระอรหันต์เจ้าเนี่ยเป็นผู้ไม่ทําบาป ไม่ทำสิ่งที่ต่ำไม่ทำสิ่งที่ไม่ดียังกุศลพยายามยังกุศลได้ถึงพร้อมทำสิ่งที่ดีให้ดีสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาพระอรหันต์เจ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอาแต่จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ท่านก็มีของตนมีอยู่สำหรับพระอรหันต์เจ้าแล้วก็ยังกุศลอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าสิ่งที่มีจิตบริสุทธิ์ก็คือจิตที่ไม่มีกิเลสสิ่งที่ไม่มีและสิ่งที่มันเที่ยงแท้ ก็คือสภาพที่มันสมบูรณ์เป็นพระอรหันต์เจ้าเป็นผู้ที่เป็นอเสขะไม่ศึกษาไม่ต้องศึกษาไม่ต้องอบรมตนอีกก็มีสิ่งนั้นแล้ว เป็นแล้วเป็นจิตโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบได้แล้วจริงมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงจะว่าเที่ยงแท้ก็เที่ยงแท้ได้ถาวรได้จริงเป็นสภาพที่รู้แจ้งเห็นจริงถอนอนุสัยอาสวะแล้วก็เป็นเที่ยงแท้เพราะสิ่งที่เที่ยงแท้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีสิ่งที่เที่ยงแท้อย่างสมบูรณ์ที่สุดก็คือจุดศูนย์ของกิเลสที่พุทธเจ้าท่านค้นพบเป็นสิ่งที่ไม่มียังถูกสภาพถูกทฤษฎีถูกสภาพถูกทฤษฎีของพุทธเจ้าอย่างตรงเลยเป็นพระอรหันต์เจ้าศูนย์มีศูนย์จะไม่มีอีกจะไม่เกิดอีกอย่างสมบูรณ์อย่างจบได้เลยกิเลสจบและเราจะไม่เกิดอีกเป็นปรินิพพานไม่ยังลงสู่ขันธ์อีกจบไม่มีอีกไม่มีเกิดอีกเมื่อดับขันธ์ 5ลงไปอย่างสมบูรณ์ส่วนยังไม่ดับขันธ์ 5มันก็เป็นสัพพุปาทิเสสนิพพานเท่านั้นนิพพานที่เหลือขันธ์ 5ยังเหลือส่วนที่เป็นทุกข์ตามสภาพตามเหตุปัจจัยทุกข์เพราะมันตั้งอยู่ไม่ได้ร่างกายนี้มันก็ตั้งอยู่มันก็จะเสื่อมไปก็เรียกมันว่าทุกข์เหมือนกันก็ทุกข์หรือทุกข์อย่างที่เราเรียนมาแล้วเป็นสภาวะทุกข์เป็นนิพพัททุกข์เป็นอาหารปริเยติทุกข์อะไรต่างๆพวกนี้มันก็เป็นทุกข์ของมันพระอรหันต์เจ้าท่านรู้ดีว่าที่ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้เป็นสัพพุปาทิเสสนิพพานแล้วก็ยังไม่อนุปาทิเสสนิพพานมันก็ยังมีส่วนทุกข์อยู่อันนี้ก็เข้าใจแล้วว่าเหตุมันคืออะไรปัจจัยคืออะไรถ้าสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยหมดลมหายใจดับขันธ์ 5มันก็ไม่มีมันจะไม่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นสภาวะทุกข์ต่อไปอีกเพราะมันไม่ยังลงสู่ขันธ์อีกแล้วมันสิ้นซากแม้แต่จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์มันไม่มีตัวนำเกิดอีกแล้วมันก็หมดจะหมดกันตอนนั้นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไปจะไม่มีแม้แต่นิพพัททุกข์จะต้องปวดขี้ปวดเย่าจะต้องประสบกับร้อนกับหนาวอะไรอีกไม่มีจะต้องหากินอีกก็ไม่ต้องหาแล้วจะต้องมีเครื่องอาศัยที่จะต้องแสวงหาเครื่องอาศัยอะไรอื่นๆอีกจะต้องมีผัสสะหารจะต้องมีอายตนะมารับผัสสะหารก็ไม่มีจะมีอะไรก็ไม่มีธาตุอะไรก็ไม่เหลือธาตุดินน้ำไฟลมก็ไม่เหลือธาตุจิตวิญญาณก็ไม่เหลือไม่ต้องทำงานทำการอีกเมื่อปรินิพพานเมื่ออนุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้วเราก็ไม่ต่อภพต่อภูมิอะไรอีกเป็นปรินิพพานพระอรหันต์เจ้าผู้ปรินิพพานไม่ต่อภพต่อภูมิก็จะศูนย์จริงๆเลยศูนย์อย่างเที่ยงแท้เพราะศูนย์จะไม่มีอะไรไปก่อวอดเป็นเชื้อเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรต่ออีกจบเหตุจบปัจจัยแม้แต่กรรมที่เป็นวิบากกรรมก็ยังต้องล้มเลิกไปต้องยกเลิกไปล้มเลิกไปได้หมดน่าจะหมดกรรมหมดวิบากกันก็ตนโน้นปรินิพพานนั่นแหละแม้คุณจะเกิดอีกเป็นมหาโพธิสัตว์ยังต่อเชื่อต่อภพต่อภูมิจนเกิดมาอีกเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอีกกรรมกับวิบากมันก็ยังต้องตามอยู่อีกอย่างที่ว่านั้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามต้องเข้าใจให้ดีว่าศาสนาพุทธนี้เอาอะไรเป็นสูงสุดและอะไรที่มันก็ยังเป็นไปยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยขนาดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังได้รับวิบากกรรมเป็นอกุศลวิบากก็ยังมีตรัสรู้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้แล้วนะทำงานก่อศาสนาอย่างพระพุทธเจ้าแล้วยังอกุศลวิบากยังตามมาต้องเข้าใจให้ได้ว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่หมดวิบากจะหมดวิบากจริงๆก็ต่อเมื่อสุญญตาเป็นปรินิพพานแม้คุณดับอนุปาทิเสสนิพพานต่อภพต่อภูมิเป็นโพธิสัตว์ขึ้นมาอีกคือดับขันธ์ 5แต่ยังไม่ดับสนิททีเดียวยังเหลืออีกนะเพียงแต่ว่ามันไม่มีขันธ์ 5มันมีขันธ์ 4ขันธ์อะไรก็ตามใจคุณเถอะที่มันจะเหลือเชื้ออะไรก็ตามแล้วมันยังจะเวียนวนมาเกิดอีกยังลงสู่ขันธ์อีกยังไม่เป็นปรินิพพาน ยังไม่ศูนย์วิบากก็ยังไม่หมดจนกว่าจะศูนย์วางปล่อยสนิทผู้เป็นพระอรหันต์จะรู้เองว่าจะปล่อยยังไงจะวางจะปล่อยยังไงจะศูนย์ยังไงจะเอาเกิดหรือเอาไม่เกิดพระอรหันต์เจ้าจึงเป็นอมตะบุคคลอย่างนั้นจะทำท่านทำท่านรู้คนไหนหลงก็หลงสมมุติว่าพระอรหันต์เจ้านี่ท่านไม่ได้เป็นอรหันต์หรอกที่จริงท่านหลงว่าท่านเป็นอรหันต์ภพภูมิของท่านได้แค่โสดามันก็ต้องเกิดมาเป็นโสดาจริงแหละมันก็ต้องเกิดอีกแม้ว่าเราจะไม่อยากเกิดอีกมันก็ต้องเกิดเพราะภูมิของตัวเองแท้ๆมันแค่โสดาแล้วเป็นหลงตัวว่าเป็นอรหันต์มันก็ต้องเกิดตามสัจจะสภาวะที่มันเป็นมันมีหรือเป็นสกิทามันก็ต้องเกิดตามสถานะของสกิทาหรือเป็นอนาคาหลงว่าเป็นอรหันต์แต่ที่แท้จริงสภาวะของตัวแค่อนาคามันก็ยังเหลือเชื่ออนาคาเหลือของจริงอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราอย่าพยายามหลงง่ายมันเป็นจริงยิ่งหลงตัวเองเป็นปุถุชนแท้ๆหลงว่าตัวเองเป็นอรหันต์โหเลอะเทอะเลย ยิ่งจะสร้างวิบากไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัว เพราะงั้นพระอรหันต์เจ้าก็ดีไม่ใช่ว่าหมดวิบากไม่ใช่ว่าหมดอกุศลเลยนะจะมีอกุศลอยู่ก็คือวิบากของเรารับอกุศลวิบากนั้นมันจะตามมาเล่นงานเราได้อยู่แม้เป็นพระพุทธเจ้าดังที่เรามีหลักฐานยืนยันมีตำนานเรื่องราวพระพุทธเจ้าเองก็ยังรับยืนรอมรับตัดตอบตัดยืนยันว่านี่เป็นวิบากอกุศลวิบากของเราตั้งแต่ปางโน้นปางนี้ที่ได้ก่อมามันก็ตามมาเล่นงานจิตบริสุทธิ์ของท่านก็บริสุทธิ์อยู่เป็นพระอรหันต์เจ้าแล้วจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์แต่วิบากไม่ได้หมดสิ้นเราต้องรู้ส่วนนะส่วนของกรรมวิบากกับส่วนของการละกิเลสเราเอาอะไรเป็นจุดที่ยืนยันว่าละกิเลสเอายืนยันว่าจุดที่จะเป็นโสดาสกิทาอรหันต์จุดจะเป็นโสดาสกิทาอรหันต์เราเอาตัวละกิเลสเป็นเครื่องวัดเอาตัวละกิเลสเป็นเครื่องวัดส่วนกุศลอกุศลนั้นก็เอากรรมเป็นเครื่องวัดเอาการกระทำของเราเป็นเครื่องวัดถ้าเรามีกุศลมากกุศลนั้นก็ให้เราได้อาศัยดีอกุศลน้อยเราก็ทุกข์ลำบากน้อยถ้าอกุศลมากเราก็ทุกข์ลำบากมากพระอรหันต์บางองค์นี่อุปสรรคหนักหนาพระโมคคัลลานี่เป็นต้นนะยกตัวอย่างอุปสรรคขนาดตายยังตายโหงเลยเป็นอัครสาวกขนาดพระอัครสาวกมีอกุศลวิบากตายยังตายโหงจะมีข้าศึกศัตรูอุปสรรคเยอะต้องต่อสู้ต้องรบต้องราต้องมีอะไรต่ออะไรต้องวุ่นต้องวายอะไรเยอะยกตัวอย่างพระองคุลิมานเป็นต้นง่ายๆเป็นอรหันต์แล้วปาก็ยังถูกเขาเขี่ยงเขาปาเลือดอาบไปบินทบาทก็เลือดอาบกลับมาก็ต้องยอมรับต่ออกุศลวิบากของตนลำบากลำบนใครจะไปสร้างกรรมให้มันเป็นอกุศลวิบากเอาเถอะเราจะเป็นพระอรหันต์ก็ปฏิบัติไปส่วนกุศลอกุศลเราไม่แคร์เราทำอกุศลก็เอานะใครจะเอาเลือกเอาอกุศลอย่างนั้นเป็นพระอรหันต์เจ้าเดินออกไปก็ถูกเขาทุบเขาถองถูกเขาขว้างเขาปาทนได้ก็ทนได้ทนไม่ได้มันก็ตายโหงจะเอาอย่างนั้นก็เอาหรือจะมีอกุศลอย่างอื่นเป็นวิบากอย่างอื่นไม่ใช่วิบากจะต้องได้รับแต่คนเขาทุบเขาตีมีอย่างอื่นอีกอกุศลวิบากอย่างอื่นอีกก็คุณก็ก่อก็ทำไปซึ่งเป็นอจินไตยอธิบายมันก็ยากอ่ะก็เอาสิ่งที่เป็นตัวอย่างหรือเป็นตำนานอุทาหรณ์อะไรพวกนี้มายกตัวอย่างประกอบให้คุณฟังกันแล้วกันคุณจะเอาอย่างนั้นคุณก็ได้อย่างนั้นอาตมาว่าเราไม่วิปริตเราไม่ได้เป็นคนวิถานอะไรเลยก็คงไม่มีใครอยากจะได้นะเอาอกุศลมาวิบากไว้สำหรับแหมมันดีคงไม่มีใครจิตซาดิซึมอย่างนั้นนะมาโซควิสหรือซาดิสที่จะต้องบอกเฮ้ยตัวเองเจ็บดีมันดีมีชีวิตอยู่ก็วิบากงี้เราว่ามันดีให้เขาทุบเขาถอนให้เขาตีเขาฆ่าเอาพวกที่จิตเสื่อมจิตซามมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ มันต้องตัวเองเจ็บนี่แหละมันมีอยู่เรียบๆร้อยๆอยู่ไม่มีใครทุบใครถองนี่มันไม่มันเลยมันรู้สึกว่ามันจืดมันชืดมันก็วิถานนี่ไงล่ะคนวิถานถ้าคนไม่วิถานแล้วใครจะเอาก็อยู่อย่างไม่ต้องมีใครทุบใครถองใครทุบใครตีไม่ต้องเจ็บต้องปวดอะไรนี่มันดีนะคนธรรมดาสามัญไม่วิถานมันก็จะไปมีอะไร เมื่อเราก็มาฝ่ายทิศทางที่มันเป็นไปโดยส่วนใหญ่ส่วนรวมก็เข้าใจอยู่อย่างนี้ก็สร้างสรรค์กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงสร้างทั้งกรรมที่เป็นกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมเป็นพระอรหันต์เจ้าก็ยังกุศลต่อไปอีกยังแท้เลยแม้ไม่เป็นพระอรหันต์เจ้าเราก็ยังกุศลนั่นแหละเรื่องอะไรเราจะไปก่ออกุศลก็ยังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความอุตสาหะวิริยะจริงๆ มันเป็นประโยชน์ทั้งตนมันเป็นประโยชน์ทั้งที่เราได้อาศัยมันเป็นประโยชน์ทั้งท่านเพราะกุศลมันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราปฏิบัติถูกหลักของพุทธเจ้าอีกมีทฤษฎีโพธิปักขิยธรรมเรียบร้อยสมบูรณ์อีกเราก็ได้ละกิเลสไปในตัวเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้ในโลกียบุคคลก็สร้างกุศลกันเขาสร้างนะสร้างกุศลก็สร้างพยายามเรียนรู้พยายามสร้างกุศลแต่เขาไม่ได้เดินทางเข้ากระแสมาปฏิบัติโลกุตตรธรรมเลย เขาไม่รู้ว่าปฏิบัติโลกุตตรธรรมคืออะไรบทจะโกรธก็โกรธบทจะโลภก็โลภบทจะสมราคะก็ทำให้กิเลสหนาเป็นปุถุถึงเรียกปุถุชนกิเลสมันจะหนาขึ้นอยู่เรื่อยเพราะความไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรทำกิริยากรรมอย่างนี้สัมผัสอย่างนี้ตั้งหลักตั้งใจอย่างนี้กระทบสัมผัสอย่างนี้อย่างนี้แล้วเกิดกิเลสอย่างไรเขาไม่รู้เขาไม่ได้ศึกษาพวกคุณนี่ศึกษาแล้วอย่าเพ้อไปไผลพยายาม ขนาดบอกว่าอย่าเผลออย่าไผมันก็ดังนั้นแหละมันก็รู้เลยเราก็เผลอไปซะอยู่เรื่อยก็รู้ตัวกันดีอยู่มันไม่ง่ายจะเดินโพธิปักขิยธรรมจะมีสติปัฏฐานสมบูรณ์มันไม่ง่ายใช่ไหมมันไม่ง่ายพิจารณาธรรมในธรรมจะรู้นิวรณ์จนกระทั่งจะเดินอริยสัจสี่ซึ่งเป็นธรรมในธรรมข้อที่หนึ่งกับข้อที่ห้าใช่ไหมพิจารณาธรรมในธรรมมีตั้งแต่นิวรณ์ห้าอายตนะหก อะไรอีกนิวรณ์ห้าอุปทานขันธ์ห้าอายตนะหกโพชฌงค์เจ็ดอริยสัจสี่ห้าข้อพิจารณาธรรมในธรรมพวกนี้นะมันก็จะพิจารณามันจะเห็นพิจารณามันจะเห็นเลยนะว่าเราเนี่ยตรวจตราง่ายๆก็คือตรวจตรานิวรณ์ เราจะรู้กระทบสัมผัสแล้วเกิดนิวรณ์หรือไม่เกิดกามเกิดพยาบาทเกิดถีนมิทะแล้วเราเรียนรู้ถีนมิทะที่เป็นสภาวะลึกซึ้งขึ้นไปแล้วไม่ได้หมายความว่าถีนมิทะคือเราก็ตื่นเราไม่ได้ง่วงเหงาหานอนอะไรหรอกแต่ตอนนี้และแต่เรารู้แล้วลักษณะของถีนเจตสิกถีนังถีนเจตสิกมิทะเจตสิกจิตกระด้างจิตมึนชาจิตที่มันไม่ทํางานเต็มที่จิตประเภทที่ สลัดทิ้งสลัดทื่ออะไรไปแบบสมถะเฉยๆเราจะต้องรู้ว่าเราอบรมถีนังหรือมิถังอยู่ไม่ว่าจะสายปัญญาหรือสายเจโตมีถีนังมีมิถังได้ง่ายๆอาตมาค้นพบตัวนี้จิตตัวนี้อย่างสภาวะและพยัญชนะถีนังมิถังมาได้โดยความหมายครบครันอาตมาถือว่าอาตมาได้ยอดเพชรปี29เนี่ยได้ยอดเพชรแล้วก็พยายามถ่ายทอดให้บุคคลเข้าใจคุณจะต้องรู้ด้วยคุณเองว่าจิตตัวนี้เป็นจิตถีนังและมิถัง คุณจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดกามเราก็พอเข้าใจพยาบาทเราก็พอเข้าใจถีนังมิถังถ้าคุณไม่เข้าใจจะเลื่อนไหลไปหาอุทธจักกุกกุจจะก็ยังยากอีกอุทธจักกุกกุจจะนี่มันยิ่งละเอียดมันกระเด็นกระเซ็นมันทำให้เราทุกข์ร้อนประเภทที่เราร่วมไม่ติดจับไม่ติดส่วนถีนังมิถังนั้นติดเลยให้มันตกผลึกจะให้มันไม่รับรู้ไม่ทำงานจิต หน้าที่ของจิตเป็นธาตุรู้ที่แววไวธาตุรู้ที่ยิ่งจะเฉลียวฉลาดยิ่งจะแววไวสามารถรู้เร็วดัดได้เร็วปรับได้เร็วเป็นมุทุธาตุเป็นมุทุภูเตที่ก็จะแปลว่าอ่อนมันก็เอาภาษามาประยุนมาใช้มุทุธาตุนะมันจะไวจริงๆมันจะยิ่งเร็วยิ่งไวไม่ใช่มันยิ่งทื่อมือรื้อทื่อไม่รู้เรื่องรู้แล้วแข็งแรงรู้แล้วรู้ด้วยปัญญามีอำนาจ มีอินทรีย์พละรู้จะกระทบสัมผัสอยู่นี่ก็รู้ยิ่งรู้เร็วรู้ละเอียดรู้ชัดรู้ยิ่งกว่าผู้เขาทำกับเราด้วย รู้กรรมรู้กริยารู้บาปรู้บุญรู้กุศลอกุศลรู้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ได้หนีไม่ได้ปิดจิตไม่ได้ดับจิตการดับจิตลงไปนี่คือทินังมิถังทั้งนั้นการตัดไปวางไม่เอาไม่เอานอกจากเราจะรู้ด้วยเหตุผลด้วยปัญญาเลยว่าเอาเรื่องนี้ตัดทิ้งแล้วเราเข้าใจแล้วละจบแล้วคนนี้ไม่มีอะไรจะต่อกับเขาได้เราทำเราอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เราไม่มีจิตเมตตาไม่ใช่เราไม่มีจิตที่จะเอื้อเฟื้อไม่ใช่ว่าเราจิตเป็นคนใจดำทินังมิถังนี่เป็นจิตใจดำจิตไม่เมตตาจิตไม่พยายามที่จะเห็นใจไม่มีน้ำใจไม่มีจิตที่นังมิถังนี่เป็นจิตที่ดับจิตเป็นจิตที่ปิดจิตเป็นจิตที่ปิดจิตเป็นจิตที่คือว่าเราเข้าใจไม่ถูกนี่นะประเภทที่บอกอะไรก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ดับตัดสลัดปล่อยจริงหลายอย่างเราต้องสลัดก่อนรีบตัดออกก่อนเพราะเราสู้ไม่ไหวในฐานะบุคคลที่ยังไม่สูงแต่พอจิตสูงขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้อาตมานี่มันรู้เพราะจิตสูงขนาดว่าอาตมาจิตสูงนี่แล้วนะโอ้ยังจะเอาภาษารู้จากทีนังมิถังมาอธิบายให้คุณนี่โอ้โหใช้เวลาตั้ง10 กว่าปีนะกว่าจะมาแจ้งกว่าจะมารู้นิรุตติปฏิภาณตัวนี้ที่จริงอาตมามีอัตถะมีธรรมะแล้วแต่ว่านิรุตติปฏิภาณนี่เอ๊ะทำไมมันมาเอาไม่ขยายออกได้แต่เอ๊ะอุเบกขาเดอทีนังมิถังมันเป็นยังไงมันแก้ภพแก้ภูมิอาตมาว่าอาตมาจะแก้ภพทีนังมิถังของพวกคุณออกมาแม้แต่ง่วงเหงาหาวนอนถ้าตัวนี้เข้าใจจริงแล้วคุณจะปรับให้เป็นจิตตื่นเป็นจิตที่แววไวเป็นจิตที่ยิ้มแย้มเป็นจิตที่เบิกบานเป็นจิตที่ทำหน้าที่จิตเต็มจึงเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตพุทธะมันรู้ธาตุจิตนี่มันรู้อยู่ไม่ใช่ธาตุไม่รู้อะไรนิ่งดับไม่ดับนะตราบที่คุณยังมีรูปนามขันธ์ 5เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้คุณจะนอนหลับมันก็จะถ้าคุณเก่งคุณสูงจริงๆแม้จะนอนหลับจิตนี่ก็จะรู้ตื่นเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานคุณนึกไม่ถึงหรอกพระอรหันต์เจ้ามากองค์ก็ยังนอนหลับแล้วก็รู้ตื่นเบิกบานอยู่โดยที่ไม่อยู่ในภพก็ไม่ได้ยังต้องอยู่ในภพโดยซ้ำผู้ที่จะมีตื่นเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานอย่างสอนเทวดาเหมือนพระพุทธเจ้าเนาะโอ้โหไม่ได้เป็นได้ง่ายๆนะคุณจิตพุทธะขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคุณเข้าใจนี่คุณจะโอ้โหเห็นว่าพุทธะกับทีนมิทะนี่มันตรงกันข้ามกันจริงๆเลยนะจิตทีนมิทะกับจิตพุทธะเนี่ยมันตรงกันข้ามกันเหนือกำลังวังชามันเป็นจิตไม่ตายเป็นจิตไม่ตายไม่ดับเป็นตัวธาตุรู้ที่รู้ธาตุรู้ที่ตื่นไม่ใช่ธาตุรู้ที่ดับมันจะตื่นอยู่จริงๆเลยแต่ตื่นอย่างขนาดที่อาตมาว่าอย่างพระพุทธเจ้าแม้ท่านนอนหลับท่านก็สอนเทวดาเนี่ยคุณก็อย่าไปหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นง่ายๆแต่เราก็ต้องฝึกเพียรให้เป็นพระอรหันต์เจ้าทุกองค์ก็ตื่นไม่ได้เท่าเทียมกันเป็นจิตที่ตื่นจิตที่รู้ใสสว่างเบิกบานอยู่ตลอดไม่ก็ตกภพพระอรหันต์เจ้าก็ตกภพพอถึงเวลาหลับเวลานั่นก็ตกภพอยู่นั่นปล่อยให้จิตมันไปตามจิตจิตมันจะดับมันจะพักหรือมันจะมีเทพนิมิตอะไรไปตามฐานะของพระอรหันต์เจ้าแต่ละรูปก็ไปตามเทพนิมิตดีไม่ดีมันธาตุโขบยังได้เลยพระอรหันต์กินผิดกินถูกท้องเสียนะไม่รู้เรื่องอะไรวุ่นกันเลยก็มีได้พระอรหันต์เจ้าจะว่าไปแล้วมันไม่แน่นอนหรอกอาหารบางทีมันก็มีเชื้อเมียนู่นนี่มันก็ไม่ได้ละเอียดละออถึงปานนั้นได้เหมือนกันนี่ก็ไขความอะไรต่ออะไรให้พวกเราได้เข้าใจเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการพิจารณาธรรมในธรรมของผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นนิวรณ์ 5แน่ๆเลยเราจะอ่านเราจะรู้สภาวะแล้วเราก็จะกระทบสัมผัสยืนเดินนั่งนอนมีลมหายใจเข้าออกอยู่เราจะมีสติปัฏฐานทำในธรรมรัตพิจารณาอย่างน้อยพิจารณานิวรณ์เพราะนิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาก็เรายังไม่หมดอวิชชาแล้วก็ต้องตรวจนิวรณ์ของเราผัสสะเมื่อไรเราก็จะต้องรู้ตอนนี้มั่มนิวรณ์เข้าไปเป็นอาหารซะแล้วคุณก็จะต้องรู้ว่าโอ้โหเราวันนี้สวาปามนิวรณ์เข้าไปสบานเลยวันๆมันก็เท่ากับอวิชชาก็อ้วนปีอยู่อย่างสิคุณได้นิวรณ์เป็นอาหารมันก็เป็นอาหารของอวิชชานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ควบคุมกายวาจาซึ่งมันเป็นอาหารต่อเนื่องมาถึงนิวรณ์ทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์เราก็อย่าให้มันทุจริต อย่าให้มันเป็นผัสสะอย่าให้มันไปเกิดการกรรมนั้นเป็นร่วมสร้างร่วมสรรอะไรเอาขึ้นมามันก็จะรวมไปทั้งกรรมรวมไปทั้งพฤติกรรมที่เรามีทฤษฎีเอกโพธิปักขิยธรรมพิจารณานิวรณ์พิจารณาอุปทานขันธ์ 5ใช่มั้ยนิวรณ์อุปทานขันธ์ 5 อายตนะทั้ง6พิจารณาอุปทานขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราตลอดเวลาเวทนาก็วิจัยให้ฟังแล้วเวทนาในเวทนาตั้งแต่ย้อนไปสติปัฏฐานเวทนาจิตยังไงก็พิจารณาไปหรือแม้แต่รวมไปหมดตั้งแต่หลักเวทนาก็คือต้นของเจตสิกจิตก็คือรวมหมดทั้งสัญญาสังขารวิญญาณมันก็รูปนามขันธ์ 5 อะไรมันเป็นกิเลสอะไรเป็นอุปทานอะไรมันเป็นตัณหา ก็รู้ว่าเราติดอยู่นะเราเป็นตัณหาเรายังมีอุปทานเพราะอุปทานยังเหลือตัณหาจึงยังเหลือแม้จะเป็นตัณหาในระดับภวะตัณหาหรือวิภวตัณหาเดี๋ยวค่อยไปขยายตัณหากันอีกละเอียดละเอียดกันอีกในครั้งเป็นคราวซึ่งอาตมาก็คิดว่าจะอธิบายให้ละเอียดในพุทธาภิเษกอธิบายตัณหาอธิบายนิโรธอะไรกันให้สมบูรณ์ ส่วนมรรคนั้นจะสอนมาอยู่เรื่อยกับของอธิบายไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละที่พออธิบายนะมรรคองค์ 8เนี่ยแล้วก็รู้พิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมพิจารณาองค์ประชุมกายจะประชุมข้างนอกตั้งแต่วัตถุนอกเข้ามาทั้งทวาร5ทวาร6อายตนะทั้ง6รู้เรื่องที่รับอันนั้นอันนี้มาสัมผัสแล้วเกิดนิวรณ์อย่างไรมันก็ละเอียดละออไป พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตก็เจโตปริยาน16สติปัฏฐาน4จิตก็เจโตปริยาน16เรารู้ราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลหรือรู้อราคะหรือจนกระทั่งจนถึงวิมุตติไม่ต้องย้ำอีกมันจิตจะเป็นอย่างไรมันเจริญไหมมันมีความเจริญของจิตเราอย่างไรพิจารณาไปจนถึงธรรมจนถึงกระทั่งอายตนะ6แล้วโพชฌงค์ 7มีอยู่ตลอดไหม อริยสัจ4เราทำได้ถูกต้องไหมรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์แล้วก็ได้ดับทุกข์เห็นว่าเราได้ดับได้ลดมันไม่ถึงดับมันรู้ว่าอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีตอนนี้ฟังให้ดีนะนี่อาตมาอธิบายเอาคำภาษาหลักการภาษาวิชาการมาต่อให้ฟังเนี่ย ถ้าคนมาฟังใหม่ๆวันนี้ก็นั่งซึมไปเลยล่ะก็มันภาษาต่อภาษามันต่อกันขยายความกันนี่ละเอียดละออย่างนี้ถ้าเรายังไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังว่าความนั้นคำนี้มันคืออะไรคุณก็ฟังตื้อไปเท่านั้นเองมันก็รู้เรื่องแต่ผู้ใดฟังพอรู้เรื่องว่าคำนั้นคำนี้คืออะไรก็จะเข้าใจว่ามันขยายกันยังไงแล้วมันมีบทบาทยังไงมันจะมีของจริงอย่างที่กล่าวนั้น เพราะงั้นเมื่อยิ่งเราปฏิบัติแล้วเราเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสไม่เที่ยงอย่างที่เราละนายคลายด้วยไม่เที่ยงเป็นปรมัตถ์ไม่ใช่ไม่เที่ยงเพราะสวาปามกิเลสเป็นอาหารตัณหาอุปทานเป็นตัณหาเป็นสิ่งที่สั่งสมลงไปไม่เที่ยงแต่ยิ่งหนาขึ้นหนาขึ้นเป็นปุถุก็ไม่ใช่มันไม่เที่ยงเพราะอนิจจานุปัสสีก็อธิบายแล้วเพราะเราทําให้ไม่เที่ยงพอเราละนายคลายมันลงไปเป็นวิราคานุปัสสี เห็นอยู่รู้อยู่วิราคานุปัสสีคุณไม่ได้ก็ได้พิจารณาเห็นนิโรธรู้ว่าเราทํานิโรธได้สร้างนิโรธให้แก่ตัวเองได้พิจารณาอริยสัจ4อยู่อย่างนั้นเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ได้ทํานิโรธเห็นจนกระทั่งถึงนิโรธานุปัสสีเห็นจนกระทั่งปฏินิสสคานุปัสสีว่าเราดับได้สนิทเราสลัดคืนได้แล้วเราจะสลัดคืนก็คือย้อนทวน สภาพสภาพย้อนทวนอนุโลมปฏิโลมแต่ก่อนเราดูวิดีโอไม่ได้จะต้องปฏิบัติทำอย่างผู้ไม่ดูวิดีโอในขณะนี้ฐานะอย่างนี้ศีลเท่านี้อินทรีย์พละเท่านี้ดูวิดีโอแล้วเหมือนกับแหมแต่เข้าแพ้มันทุกทีก่อกิเลสเพิ่มขึ้นอนิจจานุปัสสีเหมือนกันแต่กิเลสหนาขึ้นเราก็รู้ตัวเพราะฉะนั้นผู้ใหม่ๆเนี่ยนอกวัด มาดูวิดีโอเนี่ยของเราเนี่ยก็พอได้เพราะว่าเราอย่างน้อยเราก็คัดเลือกอยู่แล้วแต่ถ้าไปดูเองที่บ้านนะเซตอีดัง นิจจานุปัสสีตามเห็นแต่เขาไม่ตามเห็นหรอกเขาไม่อนุปัสสีก็ไม่ตามเห็นกิเลสเขาหรอกเขาไม่ได้ตามเห็นความไม่เที่ยงนั้นหรอกแต่มันไม่เที่ยงแน่ๆเลยมันหนาขึ้นกิเลสมันหนาขึ้นรับเอากิเลสใส่ตัวไปดูวิดีโออย่างนี้เป็นต้นตัวเองก็ต้องหนาขึ้นโดยที่ตัวเองยังไม่มีอินทรีย์พละแต่มาอยู่ในวัดนี่เราเลือกมาถึงแม้ว่าเราจะมาดูหนังในวัดคนจะมีอินทรีย์อ่อนปานใดก็ตามเราก็แนะนำกันถ้ายิ่งมาทำวัดด้วยได้รับคำวิจัยวิจารณ์ได้รับคำความรู้อย่างงี้อย่างนี้แม้ในตอนนั้นเราไม่รู้เท่าทันเราก็จะได้ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นอ๋อเราดูวิดีโอเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนดูก็สนุกไปนะกิเลสมันก็เข้านะแต่พอเวลามาฟังแล้วอ๋อท่านดูท่านได้รู้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านยิ่งดูท่านยิ่งเห็นทุกข์ท่านได้ดูท่านก็ได้ต่อสู้ในสนามรบดูวิดีโอไปก็รบราฆ่าฟันกับกิเลสตัวเองไปนะดูไปดูไปอะไรมันน่าซาบซึ้งเป็นกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมให้เราเองมีธาตุที่จะเกิดอุตสาหะวิริยะภาคเพียรธาตุจะทำให้เราเกิดอินทรีย์พละแก่กล้าขึ้นมันก็เกิดจริงๆนะดูวิดีโอนี่ก็เป็นเครื่องอุดหนุนให้เราเป็นอย่างนั้นได้เราก็จะรู้จริงๆเราก็จะได้ประโยชน์จากมันจริงๆอย่างน้อยบอกแล้วว่าที่ให้มาดูเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่จะหยาบคายมอมเมาดูแล้วก็จะกิเลสโตขึ้นอย่างจัดจ้านไม่จัดจ้านหรอกไม่โตขึ้นจัดจ้านหรอกเพราะว่าไม่ได้ไปเลือกเอาอย่างที่มันจะมามอมเมาถึงขนาดอะไรที่มันราคะแรงจัดโทสะแรงจัดอะไรที่มันไม่ค่อยเข้าเข้าเท่าทีอะไรนักหนาบูหันแหลกราคะท่วมจอประเภทที่เขาก็ทำกันมายั่วย้อมกันมากมายเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็พอมีลีลาสื่อให้รู้เนี่ยมันก็เป็นลีลาของมนุษย์ชีวิตเรื่องราวประกอบไปด้วยรักด้วยชังประกอบไปด้วยราคะโทสะอย่างนี้แหละเป็นหลักแล้วก็ได้ดูก็คลายโมหะคลายความหลงผิดเข้าใจชัดๆรู้ชีวิตรู้พฤติกรรมรู้ความเป็นไปของมนุษย์แล้วก็ยิ่งเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเห็นทุกข์คลายจางอะไรขึ้นมามันก็เกิดคุณค่าประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นแล้วดูไปเราก็รู้จิตใจของเราได้อะไรหรือไม่ได้อะไรได้ทำอะไรต่อผัสสะต่างๆเป็นตัวอย่างว่าแม้แต่ผัสสะจากหนังจากละครเวลาไปเจอของจริงเขาล่ะมันจะพอระลึกได้ไหมมันจะพอเตรียมตัวเตรียมใจได้ไหมมันก็เหมือนกันกับผู้ที่ชกหุ่นชกกับหุ่นฝึกหัดกับหุ่นกับอะไรๆไปเรื่องว่าใช่หุ่นแล้วมันจะมีการตอบโต้เหมือนกับในหนังเขาเอาหุ่นฟางที่จะเป็นคู่ซ้อมของคู่ซ้อมของนักวรยุทธ์นะใช่ไหมทำเป็นหุ่นฟางต่อสู้กันอะไรต่ออะไรด้วยเราได้ต่อสู้ได้ซ้อมเหมือนกับลงซ้อมนี่มีเครื่องไม้เครื่องมือซ้อมเหมือนนักมวยมีหุ่นมีปั้นชิงบอลมีกระสอบทรายมีตัวหุ่นที่มันชกตอบอะไรหรือมีคู่ซ้อมสมมติคู่ซ้อมขึ้นมานักมวยเนี่ยเขาก็มีคู่ซ้อมสมมติคู่ซ้อมขึ้นมาชกจริงๆอะไรจริงๆขึ้นมาก็เหมือนกันกับชกจริงๆอะไรเออเราได้ฝึกฝนจริงๆนะได้รับเรียนรู้อย่างน้อยมันจะเพื่อเกิดอะไรก็แนะนำแล้วว่าดูนี่ดูให้ดีนะจะได้เห็นบทบาทของทุกข์เพื่อให้เกิดการรู้ทุกเรื่องคือเรื่องของบทบาทของทุกข์ทั้งนั้นไม่ละเว้นทุกเรื่องคุณจะดูยังไงไม่ใช่เรื่องดูให้เกิดบทบาทสุขมันเกิดบทบาททุกทั้งสิ้นทุกหยาบทุกละเอียดอย่างไรก็ดูกันให้รู้กันแล้วกันสองได้เพื่อจะได้เข้าห้องซ้อมเข้าทำแบบฝึกหัดนี่ลีลาพวกนี้กระทบสัมผัสบทราคะบทโทสะอะไรของธรรมดาของโลกนี่แหละสามวิจัยซ้อนลงไปให้เห็นว่าอะไรที่ควรซาบซึ้งอะไรที่ควรยังไว้อาศัยเป็นกุศลอะไรที่ควรจะต้องประทับใจเอามาไว้สำหรับใช้ฝึกฝนเป็นเครื่องมือที่จะสร้างเป็นเครื่องอาศัยมันจะมีคุณค่าความดีสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตใจของเรามันเฉยมันเฉยไอ้ตรงนั้นตรงนี้มันน่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราตื่นให้เราเห็นดียินดีในสิ่งที่น่ายินดีบ้างเราก็จะได้รู้อะไรที่มันไม่น่ายินดีแต่เราหลงยินดีอยู่เราก็จะได้รู้ตัวรู้ตนชัดเราก็จะได้โอ้ไอ้นี่ต้องดับต้องพักสิ่งใดน่าประทับใจไอ้ที่อาตมาเน้นตัวยินดีก็เพราะว่าพวกเรานี่มันตกภพ มันจะเฉยมันจะแฉะมันอะไรก็จะไม่เอาจะมรือตื้อมรือตื้ออีกหน่อยก็เดินลงเหวเดินเข้ารูกลายเป็นฤาษีอีกหน่อยก็พากันเดินขบวนไปอยู่ยอดเขาเอเวอเรสต์กันหมดอาตมาจะอยู่กับใครอ่ะพวกคุณนี้หมดแล้วนี่เข้าไปอยู่เขาเอเวอเรสต์หมดอาตมาก็อยู่คนเดียวไม่ได้อาตมาไม่อยากให้คุณนี้เข้าไปโอ้ยไปแล้วสงบบายบายไปสู่ที่ชอบที่ชอบสงบขึ้นนู่นออกภูเขาหิมพาป่าเขาลำเนาไพรไปหนีโลกเอามันเอาเข้าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะไปอย่างนั้นจริงๆอย่างพวกเรานี่หลายคนยังเห็นโอ้อย่างนี้ไปไม่รอดหรอกเขาจะเห็นอย่างนั้นว่าไปไม่รอดเราอย่างนี้เดินเข้าหาสังคมมันทุกข์แล้วเขาก็มีอินทรีย์พละแบบนั้นแล้วเขาเชื่อว่าทฤษฎีที่ถูกต้องจะต้องนี้เดินเข้าป่าเขาก็ทำที่มันตรงไปทางหนึ่งอย่างที่อยู่กับสังคมเนี่ยมันมีสมถะมันมีสงบมันมีดับสนิทอาตมาขอยืนยันว่าศาสนาพุทธไม่หนีโลกเหนือโลกโลกุตระเหนือไม่หนีส่วนหนีนั่นน่ะยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นว่าเอาไปอยู่ป่าดีกว่าเอาไปอยู่ป่าดีกว่าเอาไปอยู่ป่าดีกว่าแล้วก็ใจก็โน้มไปในป่าแม้คำตรัสที่บอกว่าเราโน้มย่อยินดีในป่ายินดีในป่านี่นะมันก็ไม่ใช่ตรงนะไม่ใช่สุดตรงว่ายินดีในป่าก็เลยยิ่งเห็นป่าช้าป่าชัดที่มันลึกมันเงียบมันสงบแล้วก็จะยินดีในป่าแล้วก็จะเดินเข้าหนีไปอยู่ในป่างั้นนั่นที่ผิดทางแล้วทางของพระเจ้านั้นเดินมาสู่พระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะมาสู่หมู่ชนเป็นสัตว์สังคมแล้วมีอำนาจอยู่เหนือสมถะดับสนิทพุทธสะโลกาธรรมหิสัมผัสกับโลกกระทำทั้งปวงจิตตังยัสสนกัมปติอโศกวิริชะเขมมังไม่มีสิ่งที่มันจะกระเพื่อมไม่ทุลีหมองทุลีเริงไม่มีสุขเกษมอยู่ท่ามกลางกิเลสกองเท่าภูเขาเดินทะลุได้ลูบพระอาทิตย์ลูบพระจันทร์ได้อาตมาเคยใช้แสดงว่าถึงขนาดว่ารูปหัวล้านพระอาทิตย์รูปหัวล้านพระจันทร์ได้ใหม่ๆมือนี่เป็นอิทธิวิธีมีอิทธิวิธีจริงๆนะเรียกว่าไปตลอดพรหมโลกได้หมดอย่าว่าจะอยู่กับนรกสัตว์นรกเลยทะลุทะลวงอยู่กับกิเลสเลยตลอดพรหมโลกใครจะยิ่งใหญ่แค่ไหนพรหมโลกก็คือตัวมีจิตวิญญาณสูงใหญ่มีมานะก็สามารถที่จะอยู่กับพรหมโลกต่างๆได้ไปได้ตลอดพรหมโลกจริงๆมีอิทธิวิธีจริงๆอยู่เหนือโลกไม่ได้หนีไปไหนนะเพราะฉะนั้นทิศทางที่ว่าเนี่ยถ้าปฏิบัติมันเอียงมันผิดนะมันจะเหนื่อยหน่ายไปในระยะกลางทางอะไรก็แล้วแต่มันก็อยากจะหนีเข้าป่าเข้าถ้ำอยากจะไปอยู่สงบเอาก็ไปทดสอบดูสงบแล้วนะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเคยให้พระออกไปในป่าไปดูความเงียบความสงบแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเกรงนะมันน่าหวาดหวั่นอยู่เหมือนกันสู้ได้อ่ะสู้ได้แล้วก็รู้แล้วสมาธิตั้งมั่นแล้วก็อ้าวเข้าใจรู้เท่าทันแล้วรู้ทั้งทิศทางนั้นทิศทางป่าอันสงบเงียบและทิศทางป่ามนุษย์ทิศทางป่ามนุษย์นี่แหละอยู่ยากเพราะฉะนั้นบางคนมีโลกุตระไม่มีเจโตสมถะไม่ต้องไปนั่งสงบหลับหลีอะไรต่ออะไรดับจิตอะไรได้ก็ทำงานจิตทำงานอยู่เนี่ยมีโลกุตระจิตมีตัวสมถะคือสงบเพราะกิเลสมันสงบมีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีแล้วมีปฏินิสคานุปัสสีก็คือหมายความว่าเรายังดูหนังไม่ได้เรามาดูไม่ได้ต่อมาตอนหลังเราก็กลับมาดูวิดีโอได้นี่เรียกว่าปฏินิสคานุปัสสีวิดีโอได้จนกระทั่งสลัดกิเลสคืนสลัดกิเลสคืนหมดแล้วเราจะรับกิเลสเข้ามาไม่ใช่รับกิเลสเรารับสังขารโลกสังขารโลกเข้ามาปรุงรับสังขารโลกเข้ามาปรุงนี่คือมันย้อนกลับไปกลับมาปณิสคาสลัดคืนกลับไปกลับมาหรือกลับไปกลับมาเนี่ยก็ได้โดยที่เรียกว่าได้โดยที่ไม่สะดุ้งสะเทือนเราไม่เกิดอะไรเลยเราสังขารกับเขาได้จะเป็นเรื่องรักเรื่องชังยังไงก็รับได้ช่วยคนได้ด้วยรับรู้ปรุงกับเขาเออรู้เข้าใจเออเห็นใจเขานะพูดโดยสำนวนง่ายๆของภาษาไทยบอกเห็นใจคุณ ใจของคุณเป็นอย่างนี้นะคุณทุกข์อย่างนี้โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจเห็นใจคุณเห็นเลยว่าใจคุณทุกข์ขนาดไหนเห็นตามปรุงตามได้รู้ตามได้เลยเข้าใจจริงๆปรุงกับเขารู้กับเขาแต่ตัวเราไม่เป็นกับเขาหรอกนี่ปฏินิสัทธะอย่างสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เจ้านี่ทำงานกับคนรู้ใจเขายิ่งกว่าเขานะเขาทุกข์อย่างไรรู้กับเขารู้ว่าเหตุอะไรเป็นยังไงมันมีอะไรจึงอธิบายถูกจึงบอกลีลาได้สอนได้จะถอนมุมไหนอันไหนก็จะใช้เดียวฉลาดที่จะช่วยเหลือรื้อขนสัตว์ได้เกื้อกูลกันได้จึงเป็นโลกานุกัมปายะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถึงปานชนิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปากเปล่าเพราะฉะนั้นปฏินิสัคคะเนี่ยการสลัดคืนจิตมันอยู่ที่จิตเท่านั้นพระธรรมสูงส่งแล้วก็อยู่ที่จิตแล้วก็ไม่เป็นถีนังไม่เป็นมิถังถ้าจิตที่ยังถีนังมิถังอยู่ไม่เจริญพวกเรานี่อาตมาแก้ปมไม่ได้แก้อะไรแก้ถีนังมิถังพวกสายฟุ้งซ่านมีอุทธจักกุกุจจะของนิวรณ์นี่ก็มันก็มากไปนี่ดึงดันกันอยู่นี่มันแรงแล้วมันก็จะกระจายออกมันจะออกก็ดึงเอาไว้ก็อ้าวไม่เอาก็เลยประชดอีกทีนึงไม่เอาก็ได้ว่าลงพบอยู่มันอย่างนี้เราวะซึมมันอีกเอาก็แก้ออกอีกตกพบนักขึ้นมาให้ขึ้นมานี่พวกเราเห็นอยู่นี่หลายคนก็อาตมาก็ต้องค่อยๆแก้ไปจิตมันมีอยู่สองตัวจิตตัวหลักคือตัวมันจะหยุดกับมันตัวยังจะเกินมันจะเป็นมหายานกับมันจะเป็นเถรวาทประเภทสุดตรงทั้งสองด้านเนี่ยเถรวาทก็เอาแต่ตัวกูอยู่ในพบหลับดับจิตไปมันก็จะเป็นฤาษีมันก็ออกนอกรีดมันก็ไปเป็นฤาษีมันกลายเป็นศาสนาพุทธที่ออกนอกรีดหรือไม่ก็จะสอนแต่เขาจะกลายเป็นพวกนักรู้วิชาการรู้กันใหญ่จะเอาแต่รู้แล้วมันก็จะช่วยแต่คนอื่นแล้วก็ขายความรู้เอาความรู้ไปหากินทุกวันนี้ก็มีความรู้แล้วก็ขายความรู้นี่หากินร่ำรวยเสพโลกียสุขอยู่ทุกวันนี้ก็ค้าความรู้กันเท่านั้นมันถ้าเพื่อว่าเราได้รู้ได้เรียนหรือว่าได้ศึกษาอะไรต่ออะไรเข้ามาในรายละเอียดต่างๆนานาพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้โดยเฉพาะมารู้ปรมัตถธรรมมารู้ทีนังมารู้มิทังมารู้จิตที่ซ่านก็เซนศึกษาเอาแต่ความรู้แล้วก็เอาความรู้นั่นแหละมาอวดมาเก่งเพราะฉะนั้นพระพวกเราบางคนนี่เป็นนักเทศเป็นสายอุทธัจจะกุกกุจจะส่วนที่นักไม่เทศหนีตะพุทธก็เป็นสายทีนมิทะเอาเรียนแกนกามแกนพยาบาทก็เรียนกันไปเถอะแต่ตัวเองไปตกอยู่ในฐานอะไรต่อฐานทีนังมิทังไม่เอาแล้วโลกนี้มันไม่น่าจะไปสัมผัสกับมันก็เข้าไปในสายสร้างทีนะมิทะบารมีส่วนอีกสายนึงก็บอกแม่มันเคี้ยวแล้วหลายคนน่ะมีทั้งสองธาตุอยู่ด้วยกันธาตุทีนังมิทังก็เยอะธาตุอุทธจักกุกกุจจะก็เยอะมีทั้งสองธาตุธาตุทีนังมิทังก็คือเอาแต่กูตามพบของกูตามความเห็นของกูไอ้ไม่ใช่ของกูไม่เอาไอ้นี่ตรงกับการความเห็นของกูเอาใหญ่แล้ววะพุ่งอยู่เลยขณะนี้มีพระของเราอยู่รูปหนึ่งกำลังเป็นโรคนี้กันจัดมีสองธาตุมีธาตุทีนังมิทังจะมีธาตุอุทธจักกุกุจจะมุ่งเพ่งอุทธจักแท้ๆแหละทำให้รำคาญคนอื่นตัวเองก็ไม่รำคาญตัวเองเพราะมันไม่รู้มันโมหะมันไม่รู้จุกกุกุจจะแล้วมันก็เป็นนิวรณ์แรงจนกระทั่งผู้เพื่อนก็ช่วยจับเพื่อนก็ช่วยพยายามตั้งทันตั้งมาตรการอะไรให้หยุดให้อยู่อะไรไม่ค่อยอยู่นะเพราะธาตุอุทธัจจะกุกกุจจะมันแรงแล้วก็เป็นลักษณะตัวเองเป็นลักษณะที่นังมิทังนะไม่ค่อยเอาพบอื่นกับใครเอาแต่พบของตัวนี่ฟังให้ดีธรรมะพุทธเจ้ามันลึกซึ้งคัมภีระหลากหลายและละเอียดละอ่อนี่อธิบายนี่อธิบายลักษณะไม่ใช่ทีนังมิทังเอาแต่ชั้นปฐมทีนังมิทังคือนั่งง่วงไอ้แค่นั่งง่วงมันก็ยังไม่รอดเลยและอย่างรายละเอียดพวกนี้ก็ไม่เรียนแล้วก็ไม่รู้แล้วมันจะไปเจริญได้ไงมันถ้าง่วงจริงๆนี่นะถ้าคนพวกเรานี่นะเรียนจริงๆนะทำงานให้สมดุลจริงๆพวกเราในบางคนก็งานมากมันก็หนักมันก็เปรี้ยมันก็ไม่ค่อยไหวอินทรีย์พละมันก็อย่างนั้นถ้าแข็งแรงจริงๆแล้วเราทุกคนนี่นะทำงานกันทั่วถึงเฉลี่ยกันรู้จักระบบรู้จักอะไรดีๆนะได้พักได้ผ่อนได้ตื่นได้หลับได้เ ช้ไงแรงงานอะไรพอเพียงสมดุลนะไม่มีมานั่งง่วงหรอกและอีกอย่างหนึ่งจิตใจมันก็เจริญมันเจริญในธรรมมาฟังธรรมมาโน่นมานี่ไอ้โน่นไอ้นี่มันไม่ง่วงหรอกทำงานมันก็ไม่ง่วงแล้วหรือมานั่งฟังธรรมมันก็เบิกบานในธรรมเจริญในธรรมฟังธรรมมีรสมีธรรมรสมันไม่ง่วงไอ้ง่วงอย่างนั้นมันชั้นต้นส่วนที่นังมิตรทั้งที่มันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นนี่เราต้องแก้พบอันนี้ด้วยถ้าแก้อันนี้ไม่ได้แก้ง่วงก็ง่วงไม่ออกแก้ง่วงไม่ได้มันผสมผสานกันอยู่นะก็แก้ไม่ได้เพราะจิตมันผลักไม่เอามันก็ง่วงแล้วมันนั่งฟังธรรมมันก็ไม่เอามันอยู่ในพบเรามันอยู่ในของเราเนี่ยจิตที่นังมิตรทั้งมันเป็นจิตตัดจิตปิดมันเป็นจิตรีมันจิตไม่รับจิตมันรับสิจิตมันต้องตื่นเป็นผู้รู้พุทธะจิตต้องตื่นมันต้องรับอะไรก็รับทั้งนั้นแหละรับรู้แต่ไม่ใช่รับเอาจิตนี่มันตัวรู้ธาตุรู้รับรู้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นอยู่สิไปปิดจิตทำไมตรงข้ามทีนังมิทังยังตรงข้ามกับตัวตื่นชาคริยานุโยคะทีนังมิทังยังตรงข้ามกับทีชาคริยานุโยคะตรงข้ามกับความตื่นทีนังมิทังนี่มันต้องตื่นรับตื่นรู้จะรู้ขยะรู้สิ่งดีไม่ดีอะไรก็รับไม่ใช่เอาตัวเราเข้าไปเป็นไอ้นี่กูไม่ชอบกูไม่รับนั่นแหละทีนังละทีนังมิถังละกระด้างละมึนชาละรับรู้สิไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวอย่างเราไม่ใช่จริตเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งนี้เราไม่ชอบก็เป็นวิภวตัณหาแล้วเราก็ไม่รับมันก็เป็นตัณหาชนิดหนึ่งแหละใช่ไหมไม่อยากได้เราไม่ทั้งไม่อยากได้ทั้งอยากได้ก็ไม่มีหน้าที่กิจกรรมการกระทำกำลังทำฟังทำฟังทำก็เปิดจิตฟังทำรับทำอันนี้ดีไม่ดีวิจัยวิจารไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปมันก็รู้ก็ตื่นนี่พิจารณาธรรมในธรรมพิจารณานิวรณ์ทีนามิทะนี่ก็เป็นนิวรณ์ข้อหนึ่งอุทธัจจกุกกุจจามันฟุ้งมันซ่านมันจะเอาฟังไปก็ฟังไม่อยู่จิตไม่เป็นเอกคตาไม่เป็นฌานไปแล้วแม่จะต้องไปทำอันนั้นจะต้องไปทำอันนี้จะต้องไปมุ่งมาดอันนี้โอ้อันนี้เราจะต้องรีบติดต่อเรื่องนี้จะต้องอันนี้โอ้ไปใหญ่เลยเรื่องที่ตัวเองชอบทั้งนั้นไปจะทำโน่นจะมีนี่จะไอ้โน่นไอ้นี่อะไรมันก็ฟุ้งซ่านไปอยู่งั้นน่ะมันก็จะไปรู้เรื่องอะไรเล่ายิ่งอธิบายธรรมะละเอียดธรรมะโน่นปฏิปต่อก็ไม่ถูกมันก็ยิ่งไม่รู้เรื่องก็ยิ่งไม่รู้เรื่องก็ยิ่งเบื่อยิ่งนายยิ่งโอ้ไม่เอาฟังทำฟังไปทำไมเราไม่ฟังเราก็ได้แล้วอวดดีอวดดีเพราะบางคนที่รู้แล้วว่าตัวเองไม่ประมาทตัวเองไม่อวดดีอวดดีอะไรรอเราก็ตั้งใจฟังธรรมอาตมาเคยบอกว่าแม้แต่มานั่งฟังธรรมอยู่ในนี้มันได้ฝึกอะไรตั้งเยอะตั้งแยะมีสิ่งแวดล้อมบางคนมีมานะมากโอ้เรามานั่งฟังธรรมแล้วเราง่วงเรามานั่งฟังธรรมแล้วเราไม่ชำนาญก็เลยไม่ค่อยจะมาไม่ค่อยจะมามันก็ยิ่งไม่ค่อยจะมามันไม่ค่อยจะมามันก็เป็นภพของตัวเองก็ฟังเองดีกว่ามันได้หมดจริงๆหรือฟังเองอ่ะมันได้หมดจริงๆหรืออย่างน้อยมาฟังนี่อย่างน้อยก็สิ่งแวดล้อมบังคับให้เราได้ฟังมากกว่าอยู่กับเพื่อนกับฝูงเมื่อเดียวก็เพื่อนกับฝูงว่าไอ้นี่มันไม่รับแล้วตอนนี้มันไปแล้วลงพบไปแล้วหรือยิ่งฟุ้งซ่านแล้วยิ่งไม่รู้กับคุณด้วยนั่งคล้ายๆกับแหมตาตื่นอยู่นะแต่ฟุ้งซ่านไปแล้วรับไม่รับไม่รู้เรื่องเลยขนาดนั่งอยู่กับเพื่อนแล้วนั่งอยู่ก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นอยู่ในกรดนั่งเข้าสมาธิโว้ยเก่งนักเก่งหนาแล้วนอนฟังก็ได้นอนฟังก็ได้ใช่ไหมผู้รู้ท่านผู้รู้ท่านผู้ตื่นแล้วนอนฟังก็ได้เปิดจิตรับเต็มที่เลยขนาดตาก็ดูรับสัมผัสทางตาหูก็ฟังอาตมาก็แสดงทำให้มันมีทั้งสภาพลีลาไอ้นุ่นไอ้นี่อะไรต่างๆนานาไม่จะฟังแต่น้ำเสียงแต่หูเฉยๆให้ทั้งทวารอื่นทวารใดและหลายทวารที่จะชวนให้รู้สื่อให้รู้ประกอบกรรมประกอบกิริยาให้รู้มันยังไม่ค่อยเข้าใจกันดีเลยจะเอาแต่แค่นั้นดีกว่าก็แล้วแต่บางคนบอกไม่ฟังแล้วฟังแต่เทปก็ได้มันจำเป็นต่างหากเราถึงจะต้องไปทำอย่างนั้นฟังอย่างนั้นทำแล้วไม่จำเป็นก็ขนขวายขึ้นนะไม่ว่าจะฟังธรรมอาตมาฟังธรรมใครก็ตามเราอย่ากลายเป็นทีนังมิตรังนะกลายเป็นจิตทีนังจิตมิตรังไม่ใช่พ่อท่านไม่ฟังพระองค์ไหนก็ไม่ฟังหลายคนนะ ขึ้นมาสังกตายไปงั้นน่ะจำนนที่เขาด่าก็เลยขึ้นมันมางั้นน่ะที่จริงไม่อยากฟังหรอกถ้าพอทันขึ้นแล้วค่อยขึ้นค่อยฟังก็แบบนี้ก็มีมานะใหญ่ทำไมคุณเก่งขนาดไหนกันเชียวปราดนี่จะได้รับความรู้ทั้งผู้ที่โง่ที่สุดที่นึกว่าตัวเองฉลาดโดยเฉพาะกูเองนี่แหละกูฉลาดกูเองนี่แหละจะทำให้ผู้อื่นเขาได้ความรู้อาตมาได้ความรู้จากคุณเองนั่นแหละนึกว่าตัวเองฉลาดนักหนาก็ที่แท้ก็โง่อาตมาก็รู้จักคุณนั่นแหละอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้นั่นเองที่เอามาพูดเนี่ยก็เอามาพูดจากคุณนั่นแหละใครว่าเป็นตัวกูก็รู้ตัวกูก็แล้วกันคือคุณคือใครใครคือคุณ